ketmas davron kechagi kun. Kimlar uchun mangu armon kechagi kun. Yangi kundan yangi yildan umidlar ko'p. Vali endi qaytmas mehmon kechagi kun. Yangi asr ostonadan odimlaydi. Kimni dunyo, kimni unda baxt imlaydi. Ammo mening yuragimni dimdalaydi. Qo'ldan ketgan bitta imkon kechagi kun. Kechagi kun, kechagi kun, kechagi kun. Qo'ldan ketgan bitta imkon kechagi kun. Uyg'otarsang har ko'ngilda baxt uxlaydi. Kimdan rozi, kimdan g'am kechagi kun. Kechagi kun, kechagi kun, kechagi kun. Qadring kimlar qildi yakson kechagi kun. Uyg'otarsang har ko'ngilda baxt uxlaydi. Kimdan rozi, kimdan g'am kechagi kun. Savobidan yuzi yorug' to'g'ri odam javobidan yuzi yorug' ilm hurlik aftobidan yuzi yorug' ozod bo'lgan O'zbekiston kechagi kun bozorlarda molin emas dilin sotib kimlar ketdi diyonatin ilm sotib shoyat bizga insof bersa tonglar otib qadring kimlar qildi yaqson kechagi kun. Kechagi kun, kechagi kun, kechagi kun. Qo'ldan ketgan bitta imkon kechagi kun. Uyg'otarsang har ko'ngilda baxt uxlaydi. Kimdan rozi, kimdan g'am kechagi kun. Kechagi kun, kechagi kun, kechagi kun. Kimdan rozi, kimdan g'am kechagi kun. Sensiz axir ertasini kim kutgaydi? Bizdan kulib ketgin mezbon kechagi kun. Aqil sening yodingga ham gul tutgaydir. Mevang totib jahlimda unutgaydir. Sensiz axir ertasini kim kutgaydi? Bizdan kulib ketgin mezbon kechagi kun. Odamzodni orzulari yetaklaydi. Yaxshi o'zdan yomon sendan o'tkalaydi. Uyg'otarsang har ko'ngilda baxt uxlaydi. Kimdan rozi, kimdan g'am kechagi kun. Kechagi kun, kechagi kun, kechagi kun. Qo'ldan ketgan bitta imkon kechagi kun. Uyg'otarsang har ko'ngilda baxt uxlaydi.